Ekoloji Politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir Ekoloji Politik'te yine birlikteyiz. Bugün konuğum Cem Altıparmak. Cem hoş geldin. Hoş bulduk Erol, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Sağ olasın, harika diyelim. Evet, güzel. Vallahi Cem'le bir program daha yapmıştık sevgili dinleyiciler. Ama ben yine de size tanıtayım Cem'i. Altıparmak Hukuk Bürosu'ndan İzmir. Cem Altıparmak 1999 yılından bu yana İzmir Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapıyor. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu kendisi. 2010-2012 yılları arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Koordinatörü olarak görev almış. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen çevre projelerinde izleme ve değerlendirme uzmanı olarak görev yapmış. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi İklim Hukuk Kliniği Koordinatörlüğünü yürütmekte. Eksik bir şey var mı Cem? Yok, çok teşekkürler. Yıllar Evet, o içerisinde zaman birikiyor böyle şeyler. Süreyi iyi kullanmak için hızla girelim. Sevgili dinleyiciler, ekolojik yurttaşlık kavramı konuşacağız bugün Cem'le. Cem'in çalışma alanı. Ne diyorsun Cem? Önce kavramı tanımlayarak başlayalım mı? Katılım mevzusu ona da değinirsin zaten. Evet, aynen. Yani aslında ekolojik yurttaşlık meselesi de aslında yurttaşlık meselesi aslında. Asıl üzerinde duracağımız yer. Oradan biraz daha rafine edilmiş bir haliyle ekolojik yurttaşlık alanına giriş yapacağız. O yüzden tanımlara ihtiyacımız var tabii ki. Yani baktığımızda klasik anlamda yurttaşlığının ne olduğunu en azından anayasal düzlemde tanımlayabiliyoruz. Hani bir yurttaş hali, yurttaş olma halini neye tekabül ediyor? Bunun üzerine ekolojik yurttaşlığı eklediğimizde ya da eko yurttaşlığı eklediğimizde nereye varıyoruz aslında? Biraz ekoloji tanımına bakmak lazım. Yani eko ve logos, yani klasik Yunanca'dan alınma iki tane kelimenin bir araya gelmesi. Eko, eikos aslında yuvamız demek, yani yuva. Evimiz. Evet, evimiz değil mi? Yani logos da klasik anlamda bildiğimiz logic, yani bilgi. Yani aslında evimizin, yuvamızın bilgisi ekoloji. Bu durumda ekolojik yurttaşlık dediğimizde aslında bu yuvamızın bilgisine sahip olma formuyla süslenmiş bir yurttaşlıktan bahsediyoruz. Yani nedir aslında bu forma sahip olmak, bu bilince, bu bilgiye sahip olmak? Hakikaten kendi yurttaşlık duruşumuzu yeniden tanımlamayı, bu yurttaşlığa yeniden bir anlam yüklemeyi ve ekolojik geleceğin farkında olmak ve gelecek nesillerin haklarına sahip olmak, canlı cansız beraber yaşadığımız birçok şeyin, nesnenin ve canlının farkında olmayı gerektiren bir yurttaşlık tanımı aslında, ekolojik yurttaşlık. Ben de ekolojik yurttaşlık deyince hemen aklıma şey geliyor, o çağrıştırıyor. Yani doğrudan demokrasi kavramı. Çünkü yani ancak birey gerçekten kendi hayatının ve bütünün sorumluluğunu alabildiği sürece gezegenin herhalde ekolojik bir yurttaş olabilir, değil mi? Direkt Ya öyle bir şey geliyor. Ya öyle çok çok aslında çok birçok şeyi var bu meselenin, yani yurttaşlık meselesinin vektörleri diyelim aslında. Yani şu artık işlemiyor. Yani bu dünya düzeninde bu ciddi anlamda bir ekolojik krizin yaşadığımız ve bu krizi bir küresel boyutta yaşadığımız bu dünyada artık sınırları devletlerin sınırlarıyla çizilmiş bir yurttaşlık tanımı bize yetmiyor artık. Şu bir gerçek, yani yurttaşlık için ihtiyaç olan şey, ihtiyaç duyduğumuz şey klasik yurttaşlık tanımı anlamında. Evet, bir ülkenin sınırları, yani yurttaşlığın var olduğu alan aslında bir ülkenin Evet. sınırlarını gerektirir. Ve aynı zamanda ikinci gerektiren şey birey olmak. Yani yurttaşlık hakkı bireye özgülenmiş ve aynı zamanda bir yurt kavramının içerisinde, yani bir ulus devlet kavramının içerisinde var olan bir tanım aslında yurttaşlık. Fakat ekolojik anlamdaki yaşadığımız krizlere bir bakın. İklim krizi, atık krizi, biyoçeşitlilik krizi vesaire, bunların hepsi sınır aşan sorunlar, küresel sorunlar. Sorunun kendisi de küresel olduğu gibi çözümün kendisi de küresel ilişkiler içerisinde. O yüzden bu sadece klasik anlamda standart devlet tanımları içerisinde hapsedilmiş olan bir yurttaşlığın artık yeterli olmadığını çok açık bir şekilde söylüyoruz Erol. Aslında buna değinmen çok iyi oldu. Hani sınırlar aşan dedin ya, burada aslında bir adalet de devreye giriyor değil mi? Hani sadece işte kendi ülkenin içerisindeki insanları, canlıları ya da işte bitkileri değil, aynı zamanda iklim krizinden çok etkilenen dünyanın öbür ucunda hiçbir sorumluluğu olmayanlarla empati kurmak, onlar için de sorumluluk alabilmek, yani gezegenin geneli için. Ve burada aslında Aynen. yurttaşlığı dar kavramından çok daha bütünsel bir şeye evrilmiş oluyoruz ki çok çok güzel, yani buraya değinmen çok iyi oldu bence. Evet öyle. Yani bu şeyin sen de bilirsin. Bir klasik iki tane şey vardır. Bir resim vardır. Bir tanesinde görsel merkezinde insanın olduğu, yani ve merkezinde hiçbir şeyin olmadığı, tüm canlı ve cansızların birbirine ortalama eşit mesafede kaldığı görselleri hatırlarsın. İşte Evet. antroposen, yani klasik anlamda bu tür şeylerde artık, yani işte o yüzden bireyin tekrar tartışılması. Yani biz kendimiz çevremiz dediğimiz zaman aslında çevre mücadelesi dediğimiz şey de aslında doğrudan doğruya insanın çevresi ve o insanın çevresini insandan korumaya yönelen bir şey, bir mücadele. Yani yürüyüş tarzı da kendi hareket alanında çok acayip bir yalpalayan bir alandan bahsediyoruz. O yüzden tanımlara ve eylemlere tekrar tekrar ihtiyacımız var. Aslında ben şeyi, Elize Reklü'yü hatırladım sen öyle bir görselden bahsedince. Onun Anarşi, Coğrafya ve Modernite diye bir Türkçe'ye çevrilen kitabı var. Hani makalelerinden oluşan. Orada kitabın girişinde şey vardı. Atlas'ı, gezegeni böyle elleriyle tutmuş ve onun sorumluluğunu alan işte insan, doğanın kendi bilincine varmasıdır diyordu zaten. Doğanın tam içinde, yani tam merkezinde, ne altında ne üstünde olmaması anlamında Reklü'nün Paris Komünü'nün önderlerinden müthiş bir vurgusu vardı. O geldi sen o görseli söyleyince. O görsel geldi. Evet, aynen öyle. Gerçekten yani insanın bu gezegende ya da bu şeyde var olma meselesi her zaman sorunlu olmuş. Yani modernite ya da aklımızın var olduğu haliyle bizi getirdiği yer, yaşanan bu krizlerdeki sorumluluğumuzu inkar etmek mümkün değil aslında. Yani Erich Fromm'un çok güzel bir söyleşisinde şunu söylüyor. Yani insan doğanın bir ucubesidir diyor. Yani insanın aklı, insanın geldiği nokta aslında insanı da ucubileştirmiştir. Ya klasik anlamda tekrar doğaya dönecek her şeyinde, yani ki bunu çok mümkün görmüyor Erich Fromm. Yani kendi bilincinden vazgeçmeyi mümkün görmüyordu, öyle diyeyim aslında. Ya da bu bilincinden vazgeçememe halini yok edicilikle birleştirecek diyor. Yani bir pesimist, olumsuz bir yönden yaklaşıyor konuya. İkisi de olmasın diyoruz aslında. Hani bir o kendi bilincini aslında tam da bir ekolojik yurttaşlık bilinir meselesinde bir merhalesinde taşıyan bir tartışma ve yurttaşlık tanımı bizi aslında ve tüm gezegeni kurtaracak aslında. Hep böyle bakıyoruz meseleye. Evet ya, aslında senin bu dediğini Murray Bookchin'de ben çok görmüştüm. Yani okuduğumda onun geriye dönük vurgularında ta Aristo'ya giden o tekne kavramı, işte polisin, yani o ilin ihtiyacı olan kadar üretim yapılması, fazlasının yapılmaması, dayanıklılık, geri dönüşüm falan mevzuları ta o zaman ne kadar güzel düşünülmüş. Oradaki hani yurttaşlık kavramına da ta oraya kadar ilk şehirlerin kurulması anlamında atıflarda bulunuyordu. Tabii eleştirdiği taraflar da var da. Ama genel anlamda aslında dediğin gibi insanlığın geldiği nokta şu anda gerçekten böyle bir alt üst olup ne yapıyoruz deyip sosyal organizasyonunu, doğayla ilişkisini tamamen gözden geçirmesi gereken bir dönem. Ama bunu yani Aynen. evet, yani insanı hani kanserli bir hücre gibi görerek de yapamayız. Doğanın üstünde görerek de yapamayız. Yani böyle bir şey kurması gerekiyor. Yeni bir şey kurması gerekiyor. Evet, eşit, adil, hakkaniyetli bir bağ kurmak gerekiyor. Yani evet, o bilincimizi, bizi bu noktaya getiren bilinci, kültürler yaratan ve kültürleri yok eden bilinci göz ardı edemeyiz işin gerçeği. Durum böyleyken de bu hakikaten bu bilinçli olma halini nereye taşıyacağız meselesi. Hani birey ve devlet diyoruz ya, yurttaşlığı vaat eden iki tane kavram, ama aynı zamanda yurttaşlığın teorisinin ve eğilimin yaratıldığı kamusal alanlar. Bunları nasıl tanımlayacağız yeniden? Kamusal Evet, alan ben de onu ilişkimiz. soracaktım sana. Kamusal alanlarla o işte müştereklerle olan bağını değil mi? Yurttaşın nasıl kuracağız? Evet, tabii ki nasıl kuracağız tekrar? Yani bir taraftan hakikaten şu da bir gerçek. Klasik yurttaşlık teorisinde mülkiyetin kendisi de çok önemli bir yer tutuyor, değil mi? Mülkiyet hakkı olarak Evet. baktığımızda birey olmak ve mülk sahibi olmak. Fakat belki yeniden tanımlayacağımız bu ekolojik yurttaşlık içerisinde belki de mülkiyet hakkımızın bir kısmından feragat etmek gereği ortaya çıkacak başka canlılar ya da cansız varlıklar için. Yani bir takım şeyleri, yani hak öznesini yeniden tanımlamak, yani bireyden çıkartıp bireyle beraber başka canlıların da aslında bu dünyada bir hak öznesi olabileceğini hukuki anlamda tartışmak önemli olacak. İşte bunların hepsi aslında o müştereklerin tartışması gibi, müşterek dediğimiz şey beraber ortak kullanım alanları dediğimiz şey. Bu çok çeşitli örnekleri var. Kent hakkına kadar giden ya da şimdi son dönemlerde tartışılan bir yani müşterek olarak soluduğumuz hava ve atmosferin kendisi bile bir müşterek kavramı içerisinde yer alıyor. Bunlarla ilişkilerimizi bu tüketici olmak, tüketmek üzerinden kurmaya devam edeceksek açıkçası bize bir gelecek gözükmüyor ne yazık ki. Ben de tamamen katılıyorum sana ya. Yani şey, yine sanki Aristo'ya gidebiliriz gibi. Yani o kadar güzel şeyler ortaya koymuş bu dönem yurttaşlık kavramı üzerinden. Ya bir de şeyde bu bağı kurmada katılım haklarının çok önemli var sanırım, değil mi? Bunu biraz açalım. Aristo'ya biraz şeyden dolayı da vurgu yaptım da. Adaletin olmadığı yerde diğer erdemlerden bahsedemeyiz diyor ya, Nikomako Etik'te çok hoşuma gitmişti. Gerçekten hani, Doğru. yani biz şu anda yani Nijerya'daki bir insanın karbon ayak iziyle ABD'de yaşayan bir insanın karbon ayak izi arasında dünya kadar fark var yani. Bunun adil bir şekilde çözülmesi lazım yani, bir şey yapmak. Öyle işte ya, aslında iklim adaleti denilen, mesela iklim kriziyle mücadele esnasında tartışılan konulardan bir tanesi de iklim adaleti. İklim adaleti tam da senin söylediğin şey. Yani bu dünyada bu iklim krizine sebep olan küresel kuzey diyeyim, yani ekvatoral anlamda kuzey ülkeleriyle küresel güney ülkeleri arasındaki muazzam fark her şeyiyle. Yani kapitalizmin ve sanayi devriminin ortaya çıkışından itibaren bugüne kadar geldiğimiz noktada Afrika'da yer alan bir ülkenin yurttaşıyla bir Amerikalı yurttaşın bu dünyayı eşit aynı oranda mı kirlettiği konusu tartışma konusu. Yani bu kirlenmişliği bu iklim krizinde en az şeyi olanlar dahli olanlarla en yüksek dahili olanlar, bu tekrar hadi her şeyi bırakalım, yeniden masaya oturduğumuzda bu sorunu nasıl çözeceğiz derken eşit sorumluluklar mı yüklenecekler? Yani değil mi? Yani Evet, bunların işte hepsinin tartışılması. onun için Evet. belki orada hani genel olarak insanın tamamını işte böyle bir mahkum eden değil de gerçekten sistemlere yüklenen, sistemi mahkum eden bir şeye. Böyle çünkü her insan farklı yani, işte özel jetiyle yemek yemeye başka ülkeye giden insan da var. Yani habitatını hiç terk etmeyen, çok doğal yaşayan insanlar da İnsan da var. var. Yani Yani çok. evet, o adalet meselesi gerçekten çok önemli. Önemli olmaya da devam edecek aslında. İşte yani o şey demin de söylediğin, sorduğun soruya da böyle bir giriş yapmak adına bu yurttaşlık meselesiyle Evet, katılmaklarını, ya ben onu aslında diyecektim. evet, yani bu yurttaşlık oradan çıkacak olan şeyi nasıl, o korelasyonu sağlıyoruz? Yani hukuk devleti olmak, demokrasiyle ilişkisi ve katılmakları ile ilişkisi aslında. Katılım hakları doğrudan doğruya da işte bu kamusal alana yurttaşın müdahale ettiği araçlar aslında. Yani kamusal alanın oluşumunda ya da müştereklerin kullanımında, daha doğrusu bir politikanın ortaya çıkışında katılım hakları önem arz ediyor. Nedir o katılım hakları diye baktığımızda, aslında çok en temelinden baktığımız seçme seçilim haklarından başlarsınız. Ve daha da önemlisi dediğimiz noktaya gittiğimizde ifade özgürlüğü, düşündüğünü ifade etme özgürlüğü gibi haklar, katılım hakları olarak öne çıkıyor ve bu haklar sayesinde, bu katılım hakları sayesinde aslında biz hukuk devleti, demokrasi arasındaki bağı da biraz daha şeffaf hale getiriyoruz ya da o bağı ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkartıyoruz. Yani bunlar hukuk devleti, demokrasi ve katılım hakları birbiriyle rastlantısal şekilde bağ kurmuş olan şeyler değil, kavramlar değil. Evet, ya buradan ben şey geliyor direkt aklıma. Peki şimdi mesela dünyada otoriteryen hükümetlerin sayısı giderek artıyor. İşte iklim aktivistlerine karşı ağırlaştırılmış yasalar devreye sokuluyor. Güya demokrasinin beşiği olan İngiltere'de yavaş yürümek bile yasak hale gelmiş durumda mesela. Gözaltı sebebi olabiliyor. O zaman burada sanki kitleselleşmiş sivil itaatsizlik yurttaşlık haklarını, ekolojik yurttaşlık haklarını, katılım hakkını devreye sokmak için sanki insanların elinde neredeyse tek seçenek olmaya başladı değil mi? Yani dünya genelinde böyle sadece Türkiye'de işte atıyorum ABD'de, İngiltere'de falan değil de genel olarak birçok ülkede ciddi anlamda böyle bir polis devletine doğru işte otoriteryen devletlere doğru gidişat var. Evet, dediğine katılıyorum. Bu gerçekten de önemli. İşte bu aslında tam da senin söylediğin hak çok da bir anayasal olarak demokratik protesto hakkı. Yani değil mi? Evet. Meşru yani meşrudan kastettiğim yasallıktan değil, meşru, güncel ve şiddet içermeyen her türlü protesto gösterisi aslında anayasal bir hak baktığımızda. Ama bu hakkın kullanımı dahi ciddi anlamda bir sorun birçok ülkede. Kendi ülkemizden baktığımızda işte Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen her cumartesi günü, cumartesi anneleri ya da artık insanları diyoruz değil mi? Cumartesi insanların tekrar tekrar her hafta sonu gözaltına alınmaları aslında çok ciddi anlamda bir hukuk devleti tartışmasını da beraberinde getiriyor. Yani hukuk devleti ne? Hukuk devleti sadece bir şey midir? Yani bir kitap ismi midir bu ülkede yani baktığımızda? Yani bizi yani hukuk devleti ne sahip olmak nasıl neden önemli? Bunun demokrasiyle ilgisi ne? Bunun yurttaşla katılım hakkı ile ilgisi ne? İşte Ya çok önemli kavramlar. da bireyin hakkı açısından Anayasa Mahkemesi'nin karar verdiği bir şeyi, evet burada ihlal var dediği bir şeyi alt mahkeme uygulamayabiliyor mesela. Bu kadar kolay Ya değil mi? evet, bu korkunç bir şey. Yani hukuk devleti açısından hakikaten ciddi anlamda hepsi işte dediğin gibi yani otoriteryenliğin artması sadece Türkiye'de değil aslında Avrupa'nın birçok ülkesinde görüyoruz. Böyle kişisel figürlerin güçlü tırnak içerisinde söylüyorum liderlerin ortaya çıktığı ülkelerde böyle demokrasiden otoriteryenliğe doğru kayışı sadece Türkiye değil Polonya ya da Macaristan örneklerinde de görüyoruz ne yazık ki. Hani çok ciddi bir mesele bunlar. Yani belki dünyanın yeni siyaseti böyle baktığımızda o yüzden tekrar bir demokratik ilkeler doğrultusunda yeniden politikanın da dizayn edilmesi gerekiyor ki aslında tam da bu yurttaşlık meselesi ve bu dizayn edeceğiniz yeni politik sistemin ekolojiye ne kadar bağdaşmayacağı da meselesi de aynı zamanda. Evet ya bir de aslında ekoloji çok birleştirici bir kavram diye düşünüyorum ben. Hani kadın haklarını, işte etnik sorunu, işte mülteci sorununu, yani işçinin sorununu, işte az önce bahsettiğimiz iklim adaleti sorununu, yani aklımıza gelecek birçok şeyi, hayvan hakları sorununu falan hepsini bir potada eritebilecek çok merkezde duran bir şey. Onun için belki de artık tüm dünya genelindeki her alanda mücadele veren aktivistlerin de daha bütünsel bir şeye belki yönelmeleri gerekiyor. Herkes tamam kendi alanında bir şeyler yapıyor ama yani daha bütünsel bir şekilde hareket edildiği zaman belki bu sivil itaatsizliğin daha etkili olabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Yani çünkü dediğin gibi hani bu yurttaşlık hakkı artık var olan, yasada var olanı bile insanlar kullanamıyor. Bırakın hak olarak gördüğümüzü meşru bir şekilde elde etmeyi. Yani çünkü sadece hukukta olan hak değildir bence değil mi? Meşru görülen bir şey. Yani hukuk demiştir belki işte bir yasa çıkarmıştır. Bütün meralar işte bina olacak ama bu yani çok da vicdana sığan bir hukuk değil. Yani burada o zaman ben hayır bu hukuk hukuki olabilir ama adil değil diyebilirim yani. Aynen öyle. Katılıyorum dediğine. Aynen öyle. Yani Bu arada Evet süremiz ya. bitmek üzere. Aa tamam. Çok güzel bir müziğimiz var. Ona zaten hemen hemen bütün konulara değinebildik. Çok güzel anlattın sen. Öyle oldu. Bu Aynen. Sağ şekilde. Son sorumu da olasın. sormuş oldum az önce zaten. Aynen öyle. İstersen Yani aslında şey... birkaç cümleyle toparlayalım. Tabii yani şeyle bitireyim aslında benim de çalışmalarından çok feyiz aldığım, okuduğum Jürgen Evet. Habermas, siyaset bilimci, bu özellikle hukuk devleti, demokrasi ilişkisi içerisinde şeyi nasıl tanımladığını özellikle söylemek isterim. Şöyle diyor aslında hani çok yanıl olarak söylemiş bunu. Hani hukuk düzeninin meşruluğu yurttaşların sadece hukuk düzenine tabi olmalarını değil, aynı zamanda onun sahibi ve kaynağı olmalarını da bağlıdır. Yani sadece yurttaşlık, rakamsal anlamda yurttaş sayısı hukuk devleti düzeninin meşruluğunu belirlemiyor. Yurttaşın o düzenin sahibi ve aslında bizzat yaratıcısı olması, kaynağı olması. Ve böyle olunca da haliyle sizin ülkenizin de demokratik bir ülke olması şart haline geliyor. Eğer bunlar arasındaki dengeyi kuramazsanız ne ülkeniz hukuk devlet ülkesi ne de demokratik bir ülke haline gelebiliyor. Böyle de bitirebilirim aslında. O zaman Habermas'ın çağrısıyla bitirelim. Çok güzel oldu bence. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Katıldığın için çok Sağ teşekkür ol. ederim. Ben teşekkür ederim beni tekrar davet ettiğin için. Umarım tekrar görüşme ve konuşma şansımız olur. Evet. Sağlıcakla. Daha çok görüşeceğiz umarım. Sevgili dinleyiciler, geçenlerde bir arkadaşımın bana gönderdiği bir müzikle veda edeceğiz. Yael Deckelbaum, İsrailli bir sanatçı. Bu aynı zamanda feminist bir aktivist ve İsrailli, Filistinli sayıları bini geçen kadınlar birçok yerde gösteriler yaptılar. Savaş bitsin, ateşkes ilan edilsin diye. Ben de şu anda hala savaş bütün hızıyla devam ederken en çok ihtiyaç olunan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bir an önce ateşkesin ilan edilmesi, çocuklar ölüyor. Birçok şey var ve buradan belki bu sese dünyanın kulak vermesi lazım. İsrailli ve Filistinli aktivist kadınların bir araya gelmesi de bence müthiş bir şey. Onun Prayer of the Mothers parçasıyla bitiriyoruz. 2 hafta sonra görüşünceye dek hoşça kalın.